राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 26 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुचामन सिटी राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवलीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमानन्दानि हरि ओं नमो सुपरमात्मने श्रीगुरुभ्यो नमः महात्मनो नमः सर्वगुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भोगते रहे और बदन भी हो जाए तो बात ठीक बढ़ेगी नहीं। सुभोग में रुचि रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। वादा ही और वादा ही क्या है दुनिया मात्र में बाधा क्या है। सुभोग की रुचि हटाते नहीं परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए भावे हरि की भक्ति कर भावे विजय कमाए। दो में से एक बात होगी दोनों बात नहीं होगी। दोनों बात करते रहो तो जीवन में चलता रहेगा। जीवन मरण सुनना मरना चलता रहेगा। शुभ काम होंगे पर अशुभ काम से सर्वा छुटकारा होगा नहीं। भोगों की इच्छा जिसके भीतर रहती है उसे खतरा रहता है। जहां दिख है झूठ कपाट जालसाजी बेईमानी सो रुपये पैदा होंगे शोक मिलेगा तो वह मुकर लेगा। भोग मिलेगा सुख मिलेगा तो शास्त्र निशासन से उठ जाएगा। अत के न प्रयोग तुम पापा में सर पूर्ण गीता में ये प्रश्न आया है। मनुष्य ना चाहता वह पाप क्यों करता है। पाप चाहता नहीं क्योंकि पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। तो पाप चाहते नहीं फिर पाप का आचरण क्यों करते हैं। तो उत्तर यही दिया काम ऐसा करो जैसे कामना है भोगों की उच्च कामना उसके वशीभूत होने से पाप करता है। तो पाप में रुचि न होने पर भी पाप कर बैठते हैं भोगों की रुचि के कारण से। इस वास्ते भोगों की रुचि रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बात तो ऐसी है अभी हमने संतों से ऐसे बातें सुनी है कि भोगों में रुचि होगी तो मन भोगों की तरफ जाएगा साधन की तरफ जाएगा नहीं। वो भाई राजी मन से हो जाए कि हम भगवान का भजन करते हैं तो ठीक हो जाएगा परंतु भजन होगा नहीं। भोगों की रुचि तंग करती रहेगी। उद्देश्य पहले से उद्देश्य ये होना चाहिए। भोग हमारा उद्देश्य नहीं है भोग हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा ध्येय भोग नहीं है हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करना है। ऐसा विचार करने पर भी भोगों की इच्छा तंग करती रहती है। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लगाती थी भोगों की इच्छा। अब भोगों को भोगते हुए हम कर रहे ऐसी बात आती है, राग द्वेष वियोग विषयों का आसन का तो राग पूर्व मत करो। भागवत में आया है सार, दुखो दरकार से कर रहे हैं, ये भोग जितना है और ये भीतर में दुख है, भोगों में सुख लेता है उसके लिए दुख है, तो दुखो दरकार से कर रहे हैं, भोगों की इच्छा होती है, परंतु साथ में ये रहे कि दुखो दरकार से कर रहे हैं निंदा रहे, ये इसी मानी ये अच्छा नहीं है, ये हमारी भोगों में इच्छा थी अच्छी नहीं है, ऐसे कर रहे हैं भोगों भोगदा रहे तो उसको चेत हो सकता है, ऐसा तो आता है, पर भोग भोगते रहे सुख देते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा भाई हमें याद नहीं है। आप बताओ याद तो भोगों की इच्छा है मिट्टी नहीं है तो दुखो दरकार से कर रही ना, अगर निंदा करता रहे भोगों के भोगते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, रास्ता दो है, ये पतन का रास्ता है, ये उत्थान का रास्ता है, ये दो रास्ता है, एक पतन का है एक उत्थान का है, तो परमात्मा की प्राप्ति से हमें उत्थान का रास्ता है, भोगों का भोग न पतन का रास्ता है, तो भोगों की इच्छा रहते हुए नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो भोगों की इच्छा को मिटाओ, कम से कम भोग इच्छा मिटाना है, इतना भाव तो जरूर होना चाहिए, भोग भोगते रहे सुख पूर्व कारण से परमात्मा प्राप्ति होती है, ऐसा भी हमें तो याद नहीं है। और बाधा क्या है हम लोगों के परमात्मा की प्राप्ति में उन्नति करने में, बाधा क्या है? भोगों का महत्व दिया है, भोगों संग्रह बोल दिया है, रुपयों का संग्रह हो जाए भोग भोगते रहे, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम और त्रयावृत से साम जो पुष्पित वाणी पीछे कही है वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये उसका उद्देश्य भी निश्चित नहीं होता, पक्का नहीं होता, कसास रहती है उसमें, भोग भोगते हैं भगवान की प्राप्ति कर रहे तो फिर तो छूट हो गई, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी ये बात नहीं है भाई, हमें याद नहीं है राग द्वेष वियुक्ते सु भोग, राग द्वेष रहित हो तो ठीक हो जाएगा, राग भोगों में राग हो भोग भोगना होता राग पूर्वक ही, बिना राग के भोग भोग ही नहीं जाते, तो भोग भोगना अनुराग चाहिए, राग है तो अनुराग कैसे होगा, ये दोनों को विरोध पड़ता है। आप कोई बात तो बताओ भाई, आप इतने बैठे हो सत्संग करने वाले हो सुनने वाले विचार करने वाले, भोग बुद्धि से भोग भोगे उसमें रस ले और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, दोनों बात हो गई नहीं। कहते हैं अकाम है सर्व काम हुआ मोक्ष काम है उदार दी, तो सर्व काम है वो, जो सर्व काम है वो फिर भगवान का भजन कैसे करेगा? भजन करेगा तो वो तीव्र भक्ति होगी ना, उधर सर्व काम भी तो है वो, सर्व तीव्र कैसे होगा? इन साथ में ये बात हो रही है, तीव्र दुखो दरकार से कर रहा है, एक बात तीव्र चाहिए, तीव्र अकामा सर्व कामों का मोक्ष कामना उधार दी। तो भोगों का कामना भी है, स्वयं आदि भी चाहता है, तीव्र भक्ति योग है। जैसे पुरुषों भक्ति योग को तीव्र बताया है, ये समकक्ष है। भोग भोग तो जाए जैसे ये विचार करना हो जाए और सुभोग भी भोगते रहे, और शुरू से ही भोग सुभोग से ऋषि पुरुष के उस अतीत कैसे हो, तीव्र भक्ति योग हो तो बताया। ये तीव्र इच्छा हुए बिना चलेगा नहीं काम भरा। भोग भोगते रहे ऐसा आश्वासन है, भोग भोगते रहे और परमात्मा प्राप्ति हो जाए। वर्षों से भगवान के भजन में लगे हैं और भजन भी चाहते हैं और विचार भी है कि भोग बिल्कुल हमारा ध्येय नहीं है, तो भोगों की समाधि होती है। भोग भोगते रहे ये कैसे होगा, हमारा तो अकल में नहीं आता है। भोगों की इच्छा का उद्देश्य है ही नहीं, भोग भोगना उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का ही है, परंतु भोग भी भोगते हैं तो कोई भोगों की इच्छा तो बाधक होती रहती, बाधा देती रहती है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तीव्र भोग भक्तान भगवान ने इच्छा भक्ति तीव्र हो जाए तो तीव्र भक्ति में शक्ति है कि ठीक हो जाएगा। तीव्र भक्ति योग आकामा सर्व काम होगा, मोक्ष कामा उदार दी उदार दी उदार दी, भगवान को अपना उदार दी नहीं होता और तीव्र भक्ति योग नहीं होता। भक्ति योग तीव्र चाहिए, तीव्र तो सब काम हो। और बताओ कोई, आपने बताया उदार अकामार सर्व काम होगा, भोक्त मोक्ष काम उदार दी, सब तरह की कामना है, सब तरह की कामना है, पर तीव्र भक्ति योग तीव्र है। कामना के छोड़ने का ही सार से है, उसमें कामना के छोड़ने का ही अर्थ छिपा हुआ है। तीव्र भक्ति योग और तीव्र भक्ति योग कैसे होगा, कामना को छोड़ने से ही है, कामना के छोड़ने से ही होगा। तीव्र भक्ति योग भक्ति योग तीव्र होने से होता है। ये एक भक्त की महिमा बताई है, साधक का हृदय नहीं बताया है, भक्ति की महिमा है। अकाम हो सर्व काम हो मोक्ष काम हो, भोग भोगते हुए भोग भोगना सभी होता है। राग द्वेष वियुक्त विषयानंद्रीसरण, राग द्वेष रहित विषयों का आसरण करे, आप बतवाई गीता में राग पूर्वक पदार्थों को भोगे, आपका विचार परमात्मा की प्राप्ति का ही हो और भोगों की इच्छा भी भीतर है। अब भोगों में मन में जाता है तो तीव्र भक्ति योग है, तीव्र भक्ति योग करो तो उसे काम हो जाता है। भोग भोगते हुए भोगों को रसपूर्ण भोगते हुए साधक को पहले ये बात चाहिए, भोग भोगना हमारा ध्येय नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। इससे छुटकारा कैसे मिले ये हम चाहते हैं, रुचि हमारी भोगों में भी जाती है तो ये छुटकारा कैसे मिले, ऐसा विचार हो तो उसे काम सकता है। ये बात है। अरे भाई हमें याद नहीं है, आप बताओ और कोई सुनाओ। जो है अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार रही तीव्रेण भक्ति योगे न, रात दिन भक्ति में लग जा, रात दिन हरदम भगवान के चंदन भरे भजन है, एकदम तीव्रता ही है ना। तीव्र हो तो भोग को दुख होते अंकर ये नहीं होगा, भाव नहीं लगाई गर्जन होगा, भोगों में रुचि है उसकी तो भोग भोग भोगने की रुचि का वो निंदनीय माना, अच्छी नहीं है। इस बार से पहले से ही ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, ऐसा हो आसक्ति ज्यादा है कैसे मिटे, सत्संग अच्छा मिल जाए, समुदाय बढ़िया बन जाए और उसमें लग जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। सत्संग लगेगा तो भोगों की इच्छा का तो त्याग करना ही पड़ेगा। हमारे देरी क्यों लग रही है, विचार करो देरी क्यों लग रही है, ये ढीलापन तो है ही है, भोगों की इच्छा है ना, ये ढीलापन है परमात्मा की प्राप्ति में, तत्परता से नहीं दिख सकते। ये भक्ति की महिमा बताइए, विधि नहीं है, विधि रूप से भोगों का त्याग न करना पड़ेगा, उद्देश्य है। पदार्थ में राग है आसक्ति है और भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, ये चीज तो हो सकती है, परंतु भोग भोगते रहे कल्याण हो जाए और शुभ भोग भी करते रहे, क्योंकि शुरू से ही शुभ भोग से भगवान पुरुष अतीत कैसे हो सकते हैं, शुभ भोग का सर्वथा त्याग कैसे कर सकता, त्याग मत कर सो उद्देश्य त्याग का चाहिए। आप हम जो सत्संग करते हैं अभ्यास करते हैं उनमें बाधा क्या लगती है, आप विचार कर तो बाधा यही है, देरी क्यों लगती है, शुभ की बात है घर की बात है उसी बात है, परमात्मा की प्राप्ति ही बात है, घर की बात है, घर की खास अपनी खुद की, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव खुद ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ऐसा स्वरूप है इसका, ऐसा स्वरूप होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, खास यही बात भोगों में सब बाधक है। सच्ची बात तो यही देखती भाई, आप भगवत भक्ति चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, ऐसी चाहना है भोगों की सभी है, आप जोर से भगवान का भजन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और पच्चे संगों संतों का संग कीजिए तो काम चल सकता है, पर मुख्यतः भगवत भजन की होगी, मुख्यतः भोगों में नहीं होगी। सत्संग से बहुत फायदा होता है, ये तो बात कह सकते हैं, पतित से पतित भी सत्संग करे तो सत्संग करते हुए उनको प्रकाश मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसी उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, परंतु सत्संग करता रहे अच्छा संग मिलता रहे, सत्संग ही महिमा है, भोग भोगते जाए उसमें कहते हैं, ऐसा तो सुना है मैंने संतों से भी सुना है, भगवती की लगन लग जाए खूब असली लगन, वो लगन तेज हो जाती है भोग से बढ़ जाती है, जो जो लगन तेज होगी तो भोगों की इच्छा बढ़ती जाएगी। अपना जीवन आप देखें तो ध्यान दें आप कि हमारे जीवन में पहली भोगों की इच्छा कैसी थी और अब भगवान की भोगों की इच्छा कैसी है, तो आपको फर्क जरूर मालूम देगा। परंतु भोग भोगते जाए फिर कैसे होगा, हम जितने सत्संग करने वाले भाई बहन उनकी ये बात है, अनुभव की बात है। पहले जितना त्याग हमारे सुख में नहीं होता था, अब त्याग सुख मालूम देता है, रुपये पैसों का राग छोड़ना कठिन नहीं मालूम होता। भोगों की इच्छा को छोड़ना हुआ कठिन मालूम होता था, ऐसा हमने देखा अभी होता है। ऐसा भगवान की कृपा है, कृपा का सहारा लिया जाए तो ऐसा है, अवसर आता है ऐसा। भगवान के भजन की तीव्रता तीव्र भक्ति हुई, तीव्र करते हुए उसे भगवान की इच्छा से भोग इच्छा मिटती है, ये बात तो ठीक है। पर भोग भोगते जाए करते जाए ये तो नहीं, भोगों की कुछ भी इच्छा नहीं रहे तो साधक रहते सिद्ध हो जाएगा वो, ये साधक में और सिद्ध में फर्क यही है। भोगों की इच्छा सर्वदा न मिटना है ये साधक है, तो साधक तभी तक है कि जब तक असाधन है, असाधन रहते हुए देखो एक बात बताओ है जो सुनी हुई है पुस्तकों में पढ़ी हुई है युक्ति संगत बात है। दोनों इच्छाएं भोगों की इच्छा भी है भगवान की इच्छा भी है, उनमें तुम्हारे मुख क्या है, मुख्य भोगों की इच्छा है या मुख्य भगवान की इच्छा है। मुख्य अगर भगवान की इच्छा मुख्य हो जाएगी तो समय लगेगा परंतु फायदा हो जाएगा भजन में लगने से। ये बात तो है, मनुष्य को पूछो खुद के मन में विचार होगा। पहले भोगों का त्याग कठिन मालूम होता था, उतना कठिन नहीं मालूम था, ये तो होता है सुगुना मालूम थी पहले की अपेक्षा, परंतु भोगते भोगते रहे इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे बढ़िया चीज सत्संग है। सताम प्रसंगाद भी संविदो भवंदे हित कर्ण रसायना कथा, हित कर्ण रसायना हृदय और कानों को रस देने में कथा सुनता रहे तो ये भगवान में रस आता रहे, तो वो रस उस रस में शक्ति है कि वो भजन को तीव्र बना देगा। तो ऐसी विलक्षण शक्ति सत्संग में है, ऐसा असली सत्संग मिलता बड़ा दुर्लभ है। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले सब शुभ शब्द मिलेगा, पर संत समाग में दुर्लभ भाई, संतों का संग मिला दुर्लभ है। असली संतों का संग में जाए तो पापी से पापी का भी उद्धार हो जाएगा। परंतु ये भोग भोग तेरे में रस पूर्वक ये नहीं होगा। भोग ही है, असक्त है, काम ही है, लोभी है, ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। धनुर्धार से एक पहलवान थे, रामायण संप्रदाय में उसका वर्णन आता है। वेश्या के मुख को देखता था तो मुख को छोड़ नहीं सकता, जो मुख के सामने देखता देख चलता पीछे चलता है। वे सामने मुख देखते देखते अत्यंत अशुद्ध था। रमन सरमरा ने देखा कितना अशुद्ध है, तुम आओ मैंने बुलाए हो और भगवान की आरती करी। तो आरती में कहो तू खड़ा रहे, भगवान को देख, भगवान को देखना लगा। देखते देखते ही मेरा जो भाव बदल गया, फिर भगवान की तरफ ही देखते लगा। मेरे भाई नहीं रहा तो अत्यंत अशुद्ध थी, उल्टा चलता था उल्टा, भगवान अशुद्ध ही। तो संतों ने कृपा कर दी कि तुम्हारा आरती देख, कृपा कर दी। संतों की ऐसी कृपा तो भाई कुछ आती आती है, और कृपा से तो हो सकता है। एक साधु की बात सुनी है, जो वो एक माई के भिक्षा जाते थे तो ताड़ना करती, वो ताड़ना कर दिखाती क्यों आयो मेरे घर कैसे। तो वह माई तो ताड़ना करती, वे सदा चाहते सदा ही वे मेरे भिक्षा बनने चाहते रहते, वह ताड़ना करती। तो एक दिन वो पोता लगा रही थी, कपड़ा था कपड़ा मिट्टी में गोबर में भरा हुआ कपड़ा, जैसे घर में पोता लगा रही थी। तो एक दिन उसने जोर से मुंह दे दिया, उसको दे दिया तो उसने संत दे गया बड़े प्रेम से। संतों ने धोया उसको, साफ किया, साफ करके उसकी बत्ती बनाई, बत्ती बना करके भगवान के आरती करी। उस आरती पे उसका दीप लगा करे और कहा कि महाराज इस अंत को शुद्ध हो जाए, ये प्रेम से दिया है उसने। और प्रेम में नहीं था, उसे तो बैर था मन में, पर संतों से कृपा करी तो उससे उनका चित्त बदल गया, भाव बदल गया, भक्त हो गई। तो संतों ने कृपा करी ऐसे बदल गया, ऐसे स्वर्ण कसाई थे, ऐसे ऐसे डाकू थे, चोर थे, ऐसों का भी भाव बदल गया। तो संतों के संग से होता है, ऐसी बात तो आई है। अत्यंत भोगी आदमी उसमें लगा हुआ वो भी बदल गया। तो संतों को विशेष कृपा हो जाए पात्र में, ये सचता नहीं है। ये अनुष्ठान करने की बात नहीं है कि तुम अनुष्ठान ऐसा करो, ऐसी बात नहीं है। ऐसे संतों की कृपा हो जाए। संत हुए हैं अभी बंगाल में, संत रामकृष्ण परमहंस, उसके पास पहुंच जाए वो विवेकानंद। तो विवेकानंद नास्तिक था, तो भोगों में अशक्ति वाले नहीं बताइए, नास्तिक था इस भुवन बने में। जब तक उसने बात नहीं मिले कैसे मानू, ऐसा विरोधी था। तो महाराज ने कृपा करी, वो भगवान में लग गया, और लग गया वो पक्का आदमी था, पक्का नास्तिक, ईश्वर मानता ही नहीं मैं। तो पक्का आदमी ऐसा हो तो उस सुधा हो सकता है। संतों की कृपा की बात आती है, संत महात्मा की कृपा है वो एक विशेष होती है। एक कथा ऐसी आती है कि एक राजा थे, उसका राजकुमार था, उसने कहा कि हमारे सब कैद खाने में चलो, तो वो उसके साथ में ले गए। कैद में दुख पाते हुए कैदियों को देखा तो उनको छोड़ दिया, छोड़ दो इनको, छोड़ दो, दुख पाता है दया आगे छोड़ दिया। राजा ने वो लाली सुते इसे छोड़ दे, दुख बढ़े पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा प्रजा में, ऐसे नुकसान होगा, कैसा नुकसान उसमें, तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो अंत में राजा ने भी मान लिया कि हम छोड़ दिया, आप कैद कर दो, आप वो विचार तो कैद कर दो, मैं तो छोड़ दिया, कैद क्या करते हैं, तो इस तरह छोड़ दिया। इस तरह से कोई संत महात्मा कृपा कर दे वो बात एक अलग है। इस वास्ते संतों की महिमा विशेष गाई गई है, संतों का संग बहुत विशेष बताया। भगवान के नाम का जप और संतों का संग, इन दो की महिमा बहुत आई है, जिसमें संतों की कृपा से विलक्षणता होगी, बहुत विलक्षणता, उन्हें कृपा हो जाए। जगाई मधाई कसाई थे, कसाई वे भी भक्त बन गए, कसाई भी भगवान ही भक्त बन गए। तो ऐसे संतों की कृपा तो आती है, परंतु ये भोग भोगते रहने कल्याण हो जाए ये बात तो नहीं है। उनका जो आग्रह नहीं था तो संतों की कृपा हो जाए तो बात विशेष है, बदल जा जीवन बदल जाता है एकदम, बात ही बदल जाती, भाव बदल जाता है। और कल कदम मन में कदम संतों की कृपा की करवाए, संतों की कृपा कैसे हो, वो कृपा कैसे हुए हम तो जानते नहीं भाई, हम तो जानते पहले अभी कर लेते। सत्संग करो, इसका अर्थ ये हुआ अच्छे पुरुषों का संग करो, संग से बिल्कुल बदलता है भाव। हमारा तो भाई इसमें विचार है कि सत्संग से लाभ होता है। कई भजन ध्यान करने वाले हमारे साथी भी वे भजन ध्यान को मुख्य मानते हैं, मैं सत्संग को मुख्य मानता हूं। तो सत्संग से ऐसे संतों की कृपा होती है, संतों की कृपा से आजकल के जमाने में भी, इस जमाने में भी एक सज्जन थे, तो वो घर पर जाते दुकान से वे सिपाही थे, तो वे राजी खुशी भोजन करके आ जाए, अगर हम लड़ाई नहीं गए कड़े ना करे तो राजी होते लोग आज ठीक हुआ गए, रोजा कड़े का ना कर भी कुछ रहा। तो एक दिन संत बैठे थे और संत ने भी ठोकर लगा दी, चले गए उठ गई हुई वही नहीं, तो संतान दया आ गई, दया आ गई तो लगे हमारे वो भजन ध्यान में लग गए। इतनी बात हुई, अब जमाने वर्तमान के जमाने के अब उनका सही नहीं है, मैंने दर्शन किए उनके, तो उनका जीवन बदल गया संतों की कृपा से, ऐसी बात हुई है। संतों की कृपा से ऐसा होता तो है, संतों को दया थी है ना, तो भाई वह दया काम करती है, और हृदय में आता है सगेरा बना बना बना, देखो मनुष्य शरीर होकर के और परवाही नहीं करते, दूसरे को तो क्रोध क्रोध करे पर संत क्रोध नहीं करते, दया करते हैं, दया उनके हृदय में दया बन जाती पैदा हो जाती है, वो दया पैदा हो जाती है, वो जीवन बदलती रही है। ये संतों की बात होती है। एकनाथ जी महाराज थे तो एकनाथ जी महाराज छोटे थे, 4-5 वर्षों के, माँ बाप मर गए थे, बूढ़ी दादी थी, दादी माँ ने पालन किया, पोता एक पोता रह गया, पालन किया। एक ब्राह्मण आया करते, वे भी ब्राह्मण थे, पढ़ाया करते, तो प्रश्न पूछते, तरह तरह से प्रश्न पूछते, तो पढ़ने से भी हैरान हो जाते, कैसा छोटा छोटा बालक है कैसा पूछता है वे। उसने ध्रुव जी की कथा सुन ली, ध्रुव जी की कथा सुन के मैंने कहा कि ध्रुव जी 5 वर्ष रहते, 5 वर्ष का मैं हूं, तो 5 वर्ष का भी भक्त बन सकता है। तो इन्हें रात्रि उठ चल दी, चले जो रस्ते नहीं गए, रस्ते रस जाओ तो पैर चिन्ह हो तो नाराज हो आदमी आ जाएगा, तो जंगल में चले गए। जंगल में हो गए देवगढ़ पहुंचे, पैठण स्थान था, तो देवगढ़ पहुंच गए। देवगढ़ में वहां पर जनार्दन पंत रहते थे, ब्राह्मण पंत थे, वो राजा के मंत्री थे, राजा के काम करते थे, राज था मुसलमानों का, मुसलमानों के राज में वो ब्राह्मण काम करते थे, तो उनके पास चले गए तो बजने में लग गए अपना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, घर घर पढ़े हुए थे, थोड़ा फिर भी पढ़ गए तो काम दे दिया। तो जनार्दन पंत ने अपना हिसाब था कुछ दिया, कहता बेटा ये हिसाब कर दोगे ठीक तरह से, ठीक है महाराज। तो महाराज की आज्ञा के अनुसार से दीपक के पास बैठ गए और हिसाब करने लगे, तो हिसाब की एक पाई की भूल रही, वो भूल निकलती नहीं, खूब मेहनत करी, तो देव योग से कोई संयोग ऐसा पड़ा। अब देखो भगवान संतान की कृपा कैसे होती है, संयोग बना जब रात्रि को पेशाब के लिए उठे दंपत जी महाराज, जो देखा गए दीपक के पास बैठा है, मन लगाया हुआ है, उसमें भोजन करके बैठे थे, प्यास लगी कि प्यास लगी जल पिया, आशा आएगा तो बेहद होगा नहीं, तो जल पिया नहीं, तत्पश्चात लगा रहे। तो महाराज पेशाब करे, हाथ धो कर गए, आशा खड़े रह गए। तो दीपक के साथ में आदमी बैठता है, उसको दीपक से दूर दिखता नहीं, प्रकाश होता नहीं, उसे लोहिंदा पड़ता है, तो पास में खड़े हुए उनकी दृष्टि नहीं थी इधर उधर की, उसे समय वो पाई की भूल निकल गई, भूल निकली पाई की, और आई खुशी बन में ऐसे कर हंसे खूब निकले कि पाई निकल गई, ऐसे खुश हुए। तो पंत जी ने कहा खड़े हुए हाथ जोड़े, क्या बात है कि महाराज एक पाई की भूल थी भूल निकली, तो गुरु जी की भूल निकली, एक पाई की भूल निकलने में इतनी खुशी है, अनादिकाल की भूल निकल जा तो कितना आनंद हो, ये कृपा होती, ये संतों की कृपा होती। तो महाराज भजन भजन करते थे, तो दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन थे रोजाना, समाधि करते भजन करते, ये बाहर हल्ला गुल्ला ना हो, चाहे कुत्ता जो कोई भी निंदा करे हल्ला गुल्ला ना हो, इस वास्ते बाहर लगा करते। वह दिन महाराज ने कहा आ जाओ, भीतर आ जाओ, भीतर आ गए, दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो गए, साथ कुतिया हुए, वहां बैठे दर्शन बैठ गए। दत्तात्रेय ने पूछा कौन है महाराज, आपका ही है महाराज, ऐसा ही छोटा बालक था, सरसात पर सांगूंगा तो कैसे कौन है जो बुलाया उसको एक कुतिया दूध लाओ एक बर्तन दे दिया उसने कोई दूध करके लाए दूध लिया दूध लियो दत्तात्रेय जी मैंने लगाया और महाराज ने एक नाथ जी महाराज नहीं बोलाया बस यार तुम पी लिया बेटा तुम ले जाओ उसको कह दिया यार उसने लिया देखते दिन लग रही है खाओ दे लो साफ सुथरा कुतिया नहीं आया तो खाओ दे लो भाई यो देखते ही हुआ तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा ही प्राण दिखने लगे वो प्रसाद मात्र से सब दिखने लगे कि महाराज ऐसा दिख गया तो अब जाओ इस पहाड़ पर उस पहाड़ पर रहना ये भगवान कृष्ण का मंत्र दे दिया ये मंत्र जपो और भगवान के दर्शन हो तब आना वही डरा गए वही वो महाराज आज्ञा पालन में संतों के बड़े तत्पर थे उसने भोजन करने के जो एक गाय आती वहां पर गाय आती तो वह दूध दे जाती बस वो दूध भी नहीं थे अपना वो गाय आप से आप आती उसे दूध लिया उसे भोजन करने लगे दूध पीकर तैयार हो गए भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए दर्शनों में तो महाराज के पास हो गए महाराज मेरे वैसे दर्शन हो गए अच्छी बात है अब जाओ तीर्थ यात्रा में तो यह बताया तीर्थ यात्रा परिक्रमा बताई बहुत दूर से लौट करके यहाँ तुम जाओगे तीर्थ यात्रा करो जाओ तीर्थ यात्रा में निकल गए तब पता लगा दादी माँ को कि एक वहां जनार्दन जनार्दन के पास में है देवगढ़ में है तो वो ब्राह्मण गया देवगढ़ है कि महाराज यहाँ एक नाथ था देखा कहा है उसको तीर्थ यात्रा भेज दिया तो उसने सुनाया महाराज बूढ़ी दादी माँ है एक माँ बाप मर गए छोटी अवस्था में दादी माँ ने पालन किया रात में ही उठ कर चल दिया दादी माँ को पता नहीं दादी माँ अंधी हो गई रो रो करके अंधी हो गई दिखता है नहीं बूढ़ी दादी माँ इतना भर रहा मेरे पास में और कही नहीं बात मेरी माँ दादी है ऐसा है घर कोई बात ही नहीं गई तो वो आएगा जरूर मैंने बताया कि ये परिक्रमा करना है इसमें उसमें प्रश्न कराओगे आया है तो प्रश्न आएगा जरूर अब तुम नहीं गए खड़ा तो नहीं गए रहते है तो महाराज 5 वर्ष निकल गए थे छोटा देखा तो दाढ़ी भूसा आ गए जवान बन गए देखा देख गए बिखरावर गांव में गए दादी के पास नहीं गए दादी माँ के पास नहीं गए गाँव में भिक्षावर से गए वो रास्ते में मिले ब्राह्मण देवता रास्ते में मिला तो एक नाथ जी महाराज जनार्दन पंत ने पत्र लिख दिया कि अब तुम वहीं रहना इधर दे तो वहीं रहना दो पत्र हुए जहाँ ठहरे हुए थे वहां से गांव जाते बीच में मिले तो वहीं रहना महाराज जब पत्र देखते कमरा देखकर उसके ऊपर करेगा परिक्रमा करी दंडवत करी नमस्कार किया कि महाराज के हाथी का पत्र है फिर पढ़ा तो वहीं रहना वहीं बैठ गए घर पर नहीं गए वहां ही घर बना उससे ही घर बना वही सर है वही सत्संग है गुरु जी मिलने गए नहीं वही रहना कहीं वही रहना वही रहे बस जमने आश्रम वही एक नाथ ही भागवत ने कहा एकादश पर भगवान रामायण ने कहा वो भी संत है बड़े संत हुए नाम ही संत हुए एक नाथ जी महाराज तो वो उन्हीं की बात ऐसे सुनी तो ऐसी कोई संतों की कृपा हो जाए तो बात उल्टी बात पहले तीर्थ यात्रा होती है तीर्थ यात्रा के बाद गुरु सेवा होती है गुरु सेवा बाद में भगवान के दर्शन होते हैं भगवान के दर्शन पहले हुए तीर्थ यात्रा पीछे हुई ऐसे उल्टा कब हुआ? अरे गए नहीं फिर, फिर गुरु जी गए, गुरु से शांत हो गया, तो बोले गुरु रोए चेला दोनों को क्या ज्ञान मिला? रोए नहीं, महाराज हुकुम है वही रहना है, घर पर नहीं गए, वही बैठ गए, बस जहां पत्र मिला वही रहना, कुछ ध्यान छुपा लिया, वही घर बना, वही श्रीखंडिया है, पानी भरते थे पानी श्रीखंडिया महाराज के, अब भी वो छठे में फावर में नहीं। वो मेरा भरता है, लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं, सब जल डालते हैं उसमें, वो शिखंडिया की कावड़ नहीं आवे जितने भरता नहीं, और वो कावड़ आते ही पानी उतर से पानी निकलने का पता लगता नहीं, शिखंडिया नाम भगवान दर्शन करते हुए ऐसे भक्त हुए, तो संतों की कृपा से ऐसे भगवान ही प्राप्त हो जाए। उन्हें कितना त्याग, 5 वर्षों की अवस्था, दादी माँ बूढ़ी, दादी बाबू छोड़ने चलती, तो ये बहुत दोनों कठिन है, माँ का तो छोड़ना कठिन है, जब बच्चा छोड़ माँ को सुलझा है, दादी माँ को छोड़ के ऐसे बेरा की बात है, तो ऐसे संतों की कृपा से होता है, तो संतों की कृपा विशेष मानी है, महात्माओं की कृपा होती है, उनकी कृपा जो विशेष है जीवन बदल जाता है, जीवन बड़े संतों के नाथ जी महाराज भागवती टीका लिखी है बड़ी अच्छी, पच्चीस मिनट हो गए भाई, कुछ सुनाना है? अरे संतों के पास होता भाई, नारायण नारायण।